Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Justyna Mączka i Radosław Mróz. Jest w stanie głębokiej hipotermii. Goprowcy odnaleźli biegacza, który zaginął w rejonie Pilska. W tym serwisie Trójki także sejmowa debata i głosowanie w sprawie odwołania marszałka Sejmu. Oraz słodka tradycja. Tylko robimy pączki w różnych smakach. I z budyniem, i z marmoladą, z likierem, z toffee, z czekoladą. Dziś tłusty czwartek. Jego poszukiwania trwały kilka godzin. Późnym wieczorem goprowcy odnaleźli biegacza na Pilsku. To drugi po Babiej Górze co do wysokości szczyt górski w Beskidzie Żywieckim. 38-latek jest w ciężkim stanie. Jego organizm jest wyziębiony. Trafił do szpitala w Bielsku-Białej z objawami głębokiej hipotermii. Temperatura jego ciała spadła poniżej 24 stopni. Ratowników zaalarmowała żona biegacza, gdy ten nie wrócił do schroniska. Warunki turystyczne w rejonie Pilska są trudne. Leży tam około 80 cm śniegu, a wczoraj padał śnieg z deszczem. I kolejny temat w serwisie Trójki. W Sejmie bez zmian marszałkiem pozostał Marek Kuchciński. Wniosek PO o jego odwołanie przepadł w głosowaniu, ale jeszcze przed nim była debata. Część posłów opozycji zarzucała Kuchcińskiemu, że blokuje ich głos w Sejmie. Odbierał głos posłom opozycji. Odbierał przed zakończeniem wypowiedzi. Odbierał i z kneblowania ust opozycji stworzył polityczną, parlamentarną metodę. Metodę parlamentarną polityki PiS. Mówił szef PO Grzegorz Schetyna, marszałka bronił szef PiSu. Jarosław Kaczyński zarzucił posłom Platformy, że to oni, blokując Sejm 16 grudnia, złamali prawo. Myśmy siły nie użyli, chociaż były wszelkie przesłanki prawne do tego, żeby jej użyć. I nie użyjemy jej. Nie użyjemy jej. Tak, jesteśmy ludzkimi panami, bo jesteśmy panami w przeciwieństwie do niektórych innych. Za słowa o panach Platforma Obywatelska domaga się od prezesa Kaczyńskiego przeprosin. Rzecznik PiSu Beata Mazurek odpowiada, że żadnych przeprosin nie będzie. Prokuratura przyjrzy się reprywatyzacji kamienic w Krakowie. W tej sprawie został już powołany specjalny zespół śledczy. Mają oni sprawdzić, jakie decyzje podejmowali urzędnicy, prokuratorzy oraz sędziowie w sprawach dotyczących zwrotu nieruchomości. Paweł Pawlica. O kontrolę zabiegał poseł z Krakowa Bogusław Sonik z Platformy Obywatelskiej. Od kilku miesięcy zgłaszają się do niego lokatorzy wielu kamienic, które w ostatnich latach zostały zwrócone rzekomym spadkobiercom. W grę wchodzi możliwość pewnej niefrasobliwości w uznawaniu niektórych dokumentów, w opieraniu się na wątpliwych pełnomocnictwach, na testamentach, które są niekompletne. Siedmiu prokuratorów pracę rozpocznie w marcu. Dają sobie miesiąc na zbadanie najbardziej kontrowersyjnych postępowań, mówi Włodzimierz Krzyżak. Wicki, rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie. Większość z tych spraw już jest zakończonych. Co do części z nich, badanie prawidłowości ich prowadzenia przez prokuratorów i przebiegu postępowań sądowych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W serwisie Trójki pytanie, czy istnieje życie poza Ziemią, wyobraźnie rozpala nowe odkrycie astronomów. Namierzyli oni 7 planet poza Układem Słonecznym, bardzo podobnych do naszego globu. Na 6 z nich, jak piszą naukowcy w tygodniku Nature, mogą panować warunki sprzyjające życiu. Rafał Motriuk. O 3 z tych planet wiedziano już wcześniej. Teraz zaobserwowano 4 kolejne. Zobaczył je Spitzer, teleskop NASA, który prowadził obserwacje bez przerwy przez 21 dni. Mówi tygodnikowi Nature jeden ze współodkrywców Sean Carey z amerykańskiego Uniwersytetu Caltech. Planety okrążają chłodną i małą gwiazdę TRAPPIST-1. Jest ona niewiele większa od Jowisza. Znajduje się stosunkowo blisko, po zaledwie 40 lat świetlnych od nas. 6 z 7 okrążających ją planet ma rozmiary podobne do Ziemi. Prawdopodobnie planety są skaliste i temperatura na ich powierzchniach może wahać się od 0 do 100 stopni Celsjusza. Wszystkie te warunki sprzyjają istnieniu życia, choć nie wiadomo, czy jakiekolwiek organizmy tam są. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Za cukiernikami pracowita noc, przed nimi równie pracowity dzień. Już wieczorem rozpoczęły się przygotowania do tłustego czwartku. Tradycja nakazuje, by zjeść co najmniej jednego pączka. W jednej z piekarni w Szczecinie, zakładzie z prawie 30-letnią tradycją, zostanie usmażonych ponad 35 tysięcy pączków. Pracy cukierników przyglądała się Anna Łukaszek. I smażą się. Ile? Sprawdzamy na kolor bardziej niż na czasowo. Nie? Jeżeli kolor ma

No i się skończyło, tak. Tak, króciutki utworek, 5:40. Ktoś dopytuje, czy to zespół Europę. No prawie, prawie, ale rzeczywiście grają, jakby się pączków od samego rana najedli. To dla wszystkich tych, którzy spędzili noc pracowicie, smażyli całą noc i właściwie o północy wstali i nie wiadomo, co, w co ręce włożyć, bo trzeba smażyć i smażyć. To też dla nich. Midnight Oil. Midnight Oil. Jeśli chodzi o olej, to nie polecamy. To w związku z pytaniem, w co ręce włożyć. Tu słuchacz ma rację, zdecydowano. Ranek Małpa, Polskie Radio PL. A jeszcze pan Hubert podpowiada, że przy Metalice bardzo dobrze karmi się dzieci i 3-miesięczna dorostka chętnie jadła. I bardzo dobrze. Zapraszamy do Trójki. Z

Łodzi się z liczby, la la la la. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me alone, la la la la. She says she wants me, la la la la. Louis Berry, bardzo ładna piosenka. Łukasz Walewski przejrzał pierwsze strony gazet. I dzień cóż? Dobry. No i właśnie, się zrobiło zabawnie, bo no jednak miałem to pominąć, ale kolega mi zajrzał przez ramię. Beata Kozidrak na pierwszej stronie, fakt, wyznaje, randki dają mi siłę do życia. No proszę, pan sobie popatrzy, skoro tak pan musi to podejrzewać. Podglądać. Informacja. Podejrzewać właśnie, bo można podejrzewać różne rzeczy, dlatego że nagłówek faktu, kto jest panem, a kto hamem, awantura w Sejmie. Jesteśmy ludzkimi panami, bo jesteśmy panami w przeciwieństwie do niektórych, przypomina gazeta słowa Jarosława Kaczyńskiego, które padły wczoraj z mównicy sejmowej. Z kolei Super Express dużym drukiem pyta, znikną kolejki w szpitalach? Co nas czeka po reformie służby zdrowia? Minister zapewnia, że znikną, ale prezes Izby Lekarskiej ostrzega, kolejki się jeszcze wydłużą. No i właśnie, jak to będzie, to się dopiero okaże. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie pisze o pozytywnym odkryciu. Mamy drugą Ziemię. Astronomowie odkryli 7 planet, na których może płynąć woda. Czy jest na nich życie? Naukowcy są podekscytowani i podzieleni. Orbitują one wokół małej i zimnej gwiazdy TRAPPIST-1, zupełnie niepodobnej do Słońca i odległej o 39 lat świetlnych od nas. Sensacją jest, że wszystkie planety leżą w tak zwanej strefie życia. Na ich powierzchni nie jest ani za zimno, ani za gorąco, by mogła po nich płynąć woda. Wszystkie są też wielkości naszej planety. To całkiem niedaleko. Te 39. Prawda? Jak na kosmiczne odległości, to no, zamierzą. No tylko pytanie, czy tam się nam uda zamieszkać. W każdym razie zapasowy kierunek jest. Jakby no ja na razie się nie wybieram. Kończyło. No proszę pana, jak pan będzie chciał się wybierać, to już miejsca nie będzie. Nasz dziennik pisze na pierwszej stronie o tym, że razem z Niemcami Polska wyda 13 milionów euro na szkoły dla syryjskich uchodźców w Libanie. Do tego jest bardzo ciekawe zdjęcie ukazujące małe syryjskie dzieci dorastające w jednym z nielegalnych obozowisk w północnym Libanie. Sprawa przejmująca. Rzeczpospolita na okładce o tym, że fiskus wpadnie z zaskoczenia. Przedsiębiorcy już nie będą mieli czasu na przygotowanie się do kontroli i poprawianie rozliczeń. Zła wiadomość dla firm. Teraz są przynajmniej tydzień wcześniej uprzedzane o kontroli. Po 1 marca skarbówka przyjdzie bez zapowiedzi. Ale są też dobre wiadomości, jak choćby to, że pociągi regionalne będą jeździć szybciej. No są też wiadomości dla jednych dobre, dla innych złe. Zależy jeszcze jak, szybciej. Jak kto patrzy. A nie, bo to już inny temat. Ale chodzi o to, że PiS chce, aby państwo przejęło kontrolę nad działalnością wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. No eksperci twierdzą, że to próba przejęcia władzy nad rozdzielanymi przez nie funduszami. W grę wchodzi kilkanaście miliardów złotych. Skoro jesteśmy przy pieniądzach, Puls Biznesu na okładce wspomina o tym, o czym wczoraj gazety także pisały, bo czytaliśmy, że polskie sklepy internetowe rosną w siłę, coraz więcej Polaków robi zakupy, ale problem polega na tym, że e-sklepy nie dbają o zagranicę. Jak czytamy, polscy przedsiębiorcy sprzedający w internecie rzadko wchodzą na obce rynki, jeśli chodzi o działalność transgraniczną, są daleko za kolegami z innych krajów. I ostatnie dwie okładki. Gazeta Polska codziennie dalej pisze o temacie klątwy, czyli spektaklu w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Jak donosi prokuratura, zajmie się tym, jak twierdzi Gazeta Polska, bluźnierczym show, a dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że listy do sędziów Trybunału Konstytucyjnego będą pod specjalnym nadzorem. Chodzi o to, że jeden z sędziów zagląda, co się pisze do innych. Dziękujemy. Proszę. Pierwsze strony gazet, Łukasz Walewski. Pararararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są dla chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slit. Pararararara. Bo to wiążą słowo z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi. Żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła szepnąć ze wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Parararararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Barararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm. O, starsi panowie, 6:30 minęło. Justyna Mączka. Wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiada, że jeszcze w tym roku Polska może wprowadzić metodę podzielonej płatności przy rozliczaniu VAT-u. To jeden ze sposobów walki z unikaniem płacenia tego podatku. Minister Rozwoju i Finansów mówi, że Włosi, którzy te rozwiązania wprowadzili w 2015 roku dla zamówień publicznych, odzyskali 2 miliardy euro. A gigantyczną lukę w VAT-ie ma cała Unia Europejska. Jest szacowana na 180 do 200 miliardów euro. Wyobraźmy sobie zlikwidowanie tej luki nawet w połowie, to mamy prawie że drugi budżet unijny roczny do wydania na plan Junckera, plan kogokolwiek, prawda, w Unii Europejskiej. Dodajmy, że metody podzielonej płatności wprowadzili oprócz Włochów także Czesi w dużym obszarze swojej gospodarki. Strażacy znów ostrzegają, wchodzenie na lód nigdy nie jest stuprocentowo bezpieczne, a w czasie odwilży zagrożenie jest dużo większe niż podczas mrozów. Przekonało się o tym czterech mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, którzy wybrali się na ryby na Zalew Wiślany. W pewnej chwili lód pękł i cała czwórka znalazła się na krze lodowej, która, gdy strażacy przyjechali na miejsce, była już pół kilometra od brzegu. Trzeba było użyć poduszkowej. Wyjaśnia Andrzej Jóźwiak z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Ze względów bezpieczeństwa, by nie dopuścić do załamania lodu, dowódca poduszkowca nakazał wędkarzom rozproszyć się i wtedy jeden z załogantów w specjalnym skafandrze z linką asekuracyjną zszedł na lód i po kolei pomagał każdemu z wędkarzy wejść na pokład poduszkowca. Żaden z tych mężczyzn nie potrzebował pomocy, wszystkich bezpiecznie przetransportowano na ląd i przekazano strażakom. We wtorek doszło do tragedii na Wyspie Puckiej w Szczecinie. Pod dwoma chłopcami załamał się lód. Dzieci nie udało się uratować. Dwaj niemieccy archeolodzy zostali porwani w środkowej Nigerii. O zdarzeniu poinformowała miejscowa policja. Mężczyzn uprowadzono w czasie prac wykopaliskowych miejscowości Jajela. Do tej pory nie wiadomo, czy jest to porwanie dla okupu. Nie ma żadnego kontaktu z porywaczami. Niemieckie MSZ na razie odmawia komentarza w tej sprawie. O 7:00 w Trójce więcej informacji. Zapraszamy. Dziś pochmurno będzie padał deszcz, wysoko w górach śnieg, na wschodzie możliwe rozpogodzenia. Wiatr umiarkowany i dość silny, w górach i nad morzem porywisty. Temperatura od 4 stopni w Suwałkach, 7 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Grudziądzu do 11 stopni w Katowicach. Pytałem, czy państwo już, no i słuchacz odpowiada, że on już jest w pracy. No przecież my nie o tym. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najpierw było słowo, które wpisałeś do przeglądarki. Samochód idealny. Szukałeś krótko i jednym ruchem myszki stworzyłeś coś doskonałego. Samochód idealny. Sprawdź pakiety wyposażenia modeli Mercedes-Benz. Teraz kupując Mercedesa GLE SUV w pakiecie zyskujesz 17 700 zł. Jeżeli nastąpi obniżka cen, odzyskasz różnicę. Sprawdź ofertę samochodów osobowych u swojego dealera Mercedes-Benz. Teraz. Jak zyskać 100 zł? Robić zakupy w Stokrotce. Zrób zakupy za 25 zł, odbierz kupony i oszczędź stówkę. Tak, 100 zł. A teraz świeża szynka wieprzowa bez kości. Tylko 10,77 za kilogram. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2-MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Czy już państwo poznają? Po raz kolejny na miejscu pierwszym noworoczny hit od Skody. Modelowa wyprzedaż rocznika 2016 z upustami nawet do 10 tysięcy złotych. Sprawdźcie w salonach Skody oraz na skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1599 zł. Dwudrzwiowa lodówka Beko, srebrna, klasa energetyczna A++ za jedyne 1111 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No właśnie, pytałem, czy państwo już, pan Daniel przysłał zdjęcie pięknych pączków, które leżą sobie na talerzyku i tak od szóstej w pracy dekoncentrują pana Daniela. Ale trzeba trenować silną wolę. Ciekawe, do której pan wytrzyma. Jeśli chodzi o te pączki fit i o nich mówić będziemy już niedługo, za 4 minuty, no to mają o połowę mniej kalorii. To w ogóle pana Tomasza nie pociesza, bo trzeba będzie ich po prostu zjeść dwa razy więcej. No taka sytuacja. Nie szkodzi. Pan Piotr, ja pozwolę sobie dziś na 6 pączków. Kalorie w ogóle się nimi nie martwię. W mojej pracy pojęcie spalanie kalorii traktuję dosłownie. A pozdrawia państwa pan Piotr Kowal ze wsi Chmielów. Pytanie podstawowe, czy państwo już? Pan Maciek z Warszawy napisał, że jeszcze nie. Dopiero zamówione, odbierze po 9:00, 20 sztuk. Nie wie, czy wystarczy. Smacznego czwartku życzy pan Maciej. Panie Macieju, tak na wszelki wypadek z 10 bym jeszcze wziął na zapas. Pan Paweł już wczoraj. A ktoś z Wrocławia napisał, jeszcze nie, ale po pracy pędzę do piekarni po świeżutkie, ciepłe pączki lwowskie z powidłami śliwkowo-cynamonowymi. Zaprasza nas słuchacz do Wrocławia. No ja też jeszcze nie jadłem. Jeszcze nie? No dobrze. A pani, dzień dobry. Nie mówcie o kaloriach przy pączkach. Postaramy się, ale niczego nie obiecuję. Zapraszamy do Trójki. Za 19:07. Tradycyjnie to wiadomo z różą, ale są i z wiśniami, czekoladą, budyniem, nawet zbywają z gumą do rzucia. Dziś będą królować na wielu stołach, a to dlatego, że mamy tłusty czwartek, jak wiemy. To dzień pełen podniebiennych przyjemności, ale nie dla wszystkich. Prawdziwe męczarnie przychodzą te osoby, które są na diecie, no bo jak tu sobie odmówić takiej przyjemności? Okazuje się, że sposób jest, tylko trzeba trochę poszukać. Tutaj formują się pączki, tak? Tak, na tym stanowisku miesza się ciasto. Małgorzata Dąbrowska, właścicielka cukierni z pieczywem bezglutenowym. Panowie formują pączki i za chwilę będą wkładane do garownika, żeby wyrosły. Tutaj mamy stanowisko smażenia, smażalniki. Jeden do pączków wegańskich, osobny do pączków jajecznych. Dziś tłusty czwartek to dzień, w którym się objadamy, w którym jemy pączki ociekające tłuszczem, ale chyba można inaczej. Oczywiście ja dla siebie, jak i dla moich pacjentów przygotowałam opcję lżejszego pączka, niekoniecznie z lukrem i niekoniecznie smażonego w tłuszczu. Mój fit pączek w składzie ma mąkę pszenną, ale pełnoziarnistą. Jest całkiem niezłym źródłem błonnika. Oczywiście ma drożdże, ma dodatek cukru, no bo inaczej nie urósłby mi pączek. Ale to łyżeczka. No, łyżeczka niedużo i ma dodatek powideł śliwkowych i jest pieczony w piekarniku. Również osoby, które nie mogą jeść glutenu, mają możliwość zjedzenia pączka, czyli jest to pączek zdrowszy, przynajmniej dla osób, które nie tolerują niektórych produktów spożywczych. Jak takiego pączka zrobić? Nie jest to prosta sprawa, w szczególności, że nasze pączki nie zawierają również mleka krowiego i również są w wersji wegańskiej, czyli nie zawierają jajka. Są to pączki na bazie mąki kukurydzianej. Mam nadzieję, że uda nam się również na bazie mąki ryżowej stworzyć dla tych osób, które nie tolerują kukurydzy. Jest tam tłuszcz roślinny, jest tam mleko roślinne, czyli mleko ryżowe. A w środku jakie nadzienie? My stosujemy nadzienie malinowe, sami dusimy maliny. W związku z tym jest to świeżo zrobione nadzienie, nie żaden gotowiec. Będę próbować, to jest pączek wegański czy pączek bezglutenowy? Jajeczny, czyli bezglutenowy. Prościutko ze smażenia. Prosto ze smażenia i bardzo taki chrupiący. Prawdziwy pączek. Ile taki pączek fit ma kalorii? Mój pączek ma połowę mniej kalorii, bo 150, ale to są naprawdę takie całkiem spore pączki. A jakby tak zrobić mniejsze? Takie tradycyjne mini pączki zawierają około 40 kalorii. Natomiast z doświadczenia wiem, że na jednym takim mini pączku się nie kończy, tylko na kilku zazwyczaj. Ale już jak ktoś naprawdę chce zadbać o dietę nawet tego dnia, to mini pączek 40 kalorii, nawet trzy takie, można by powiedzieć, rozpusta. Trzy takie myślę, że są jak najbardziej w porządku. Niemniej jednak raz miałam taką dosyć zabawną sytuację, że jak tłusty czwartek poszłam do apteki po herbatkę miętową, ponieważ bardzo lubię miętę, to pani poleciła mi kropelki na żołądek, bo stwierdziła, że na pewno będą lepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o przejedzenie w tym dniu, niż sama mięta. Określenie tłusty na czwartek poprzedzający środę popielcową nie brzmi zachęcająco, szczególnie dla osób dbających o dietę. Od kiedy używa się tej nazwy? Nazwa ta pojawiła się zwyczajowa. Patryk Pawlaczyk z Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Była przede wszystkim związana z kulinariami, które były podawane tegoż dnia. Okres ten bywa również nazywany zapusta. Słowo zapusty pochodzi od zapościć, czyli już spodziewano się nadchodzącego postu. Czyli zwyczajowo można nazwać dzisiejszy dzień dniem zapustnym. Tak, zapustne. Czy pani pacjenci nie narzekają na to, że to jest tłusty czwartek? Można by go na przykład nazwać czwartkiem pełnym węglowodanów. Będzie to jakiś psychologiczny zabieg? Nie, myślę, że nie. Ja jednak jestem tradycjonalistką i ten tłusty czwartek, myślę, że jest jak najbardziej w porządku. Nie zamieniałabym nazwy w żaden sposób. Ale może jemu jest przykro temu czwartkowi, że się o nim mówi tłusty, a może i nie. Może trzeba powiedzieć bogaty w przyjazne tłuszcze. Teraz jest taka moda, żeby pozytywnie coś określać. Czy tłusty, czy zapustny, czy nawet pełen węglowodanów. Ważne, że dziś czwartek, w którym mamy społeczne przyzwolenie na objadanie się. I bardzo dobrze. Tylko, żeby te kropelki na żołądek nie musiały się wieczorem przydawać.

Nie proszę, wiem, co powiedzieć po prostu, bo naprawdę pani Małgosi... Wszystkiego najlepszego, najlepszego oczywiście. Już awansem, oczywiście. Listy do sędziów pod specjalnym nadzorem. Dziennik Gazeta Prawna, artykuł z pierwszej strony. Bardzo interesujący, dotyczący tego, że cała korespondencja kierowana do sędziów Trybunału Konstytucyjnego trafia najpierw na biurko Mariusza Muszyńskiego. Przyznał on sobie kompetencje do decydowania o tym, które z listów przychodzących do sędziów mają status korespondencji prywatnej, a które są służbowe, czytamy w dzienniku. A tego nie da się ocenić inaczej, jak dopiero po otwarciu korespondencji, zapoznaniu się z nią, stwierdza rozmówca gazety. O tym, że sędzia Muszyński został upoważniony przez prezes Trybunału Julię Przyłębską do zastępowania jej w realizacji wszystkich uprawnień prezesa TK, pisaliśmy na początku stycznia, informują autorzy artykułu. I już ten fakt wywołał konsternację wśród prawników, bo Muszyński nie jest nawet wiceprezesem Trybunału. Teraz na jaw wychodzi zdumiewający sposób, w jaki sędzia Muszyński z tych uprawnień korzysta. Ciekawy artykuł również dotyczący tego, co dziać się będzie w stosunkach Polska-Rosja i generalnie NATO i Unia Europejska-Rosja, bo wrzesień będzie gorący. Na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej także zdjęcie Władimira Putina patrzącego przez wojskową lornetkę gdzieś w dal. A dlaczego takie zdjęcie? No dlatego, że ćwiczenia Zapad 2017 planowane na wrzesień będą pierwszymi manewrami od czasu aneksji Krymu, które Rosja przeprowadził polskich granic. Czytamy między innymi na terenie Białorusi. Jak mówi nam jeden z wysokich rangą oficerów polskiej armii, nie można wykluczyć prowokacji, pisze dziennik Gazeta Prawna. Z kolei Gazeta Polska codziennie przynosi nam doniesienia z wczorajszej wizyty wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego w Paryżu. Tam spotkał się z ministrem finansów Trójkąta Weimarskiego, żeby wspólnie zastanawiać się nad wieloma sprawami. Rozmowy dotyczyły wyzwań stojących obecnie przed Unią Europejską. Przepraszam. A także ich wpływu na finanse zarówno wspólnotowe, jak i poszczególnych państw członkowskich. W zakresie unikania opodatkowania mamy coraz bardziej zbliżone stanowisko, co nas bardzo cieszy, mówi Morawiecki. Podjęliśmy już działania mające na celu na przykład uszczelnianie miejsc, przez które wypływa VAT. Staramy się, żeby wszystkie nasze działania miały aprobatę Komisji Europejskiej. Ważnym tematem jest też kwestia unii kapitałowej, powiedział Morawiecki. Dla Polski jest to istotna kwestia, gdyż w porównaniu z krajami zachodnimi nasz rynek kapitałowy jest jeszcze słabo rozwinięty i nie stanowi znaczącego źródła finansowania inwestycji dla naszych przedsiębiorstw. Gazeta Wyborcza przynosi bardzo interesujące informacje na stronach krajowych. Prokurator ręcznie sterowany. Jeszcze niedawno prokuratura oskarżała radnego PiS o kierowanie gruźb pod adresem uczestników Marszu Przeciwko Homofobii. Teraz chce jego uniewinnienia. Polecenie wyszło z prokuratury krajowej. Czytamy. Chodzi o Mirosława Gębskiego, który stał w grupie mężczyzn, którzy skandowali dobry gej, martwy gej oraz jak złapiemy, połamiemy. Prokuratura oskarżyła 8 osób o kierowanie gruźb. 7 ma już prawomocne wyroki. Tylko nie działacz PiS. W obronie Gębskiego występowali senatorowie. PiS pisali między innymi o tym, że pierwszy wyrok, który zapadł w 2013 roku, zagraża demokracji, jest absurdalny i kuriozalny, a dla radnego oznacza śmierć cywilną. Sąd okręgowy ogłosi wyrok 7 marca. A skoro mamy tłusty czwartek, to nie można o niczym innym, jak oczywiście o zdrowym stylu życia, bo nasz dziennik właśnie ma taki dodatek dzisiaj, czyli jak wrzucimy na wagę, to potem nasz dziennik podpowiada, jak troszkę zrzucić. To samo zejdzie, naprawdę. Ale proszę pana, łyżwy, proszę pana, można się łyżwy, wybrać, pączki, można muzli na śniadanie, no, o, no, muzyka, no. Śpiew i śmiech. Bardzo dobrze. To pomaga, czas nie, to oczyścić jest, organizm, wypoczynek, ten, wodę pić proszę. No. Głęboko oddychać, spokojnie, wszystko będzie dobrze. Łukasz Walewski. Urywki. Urywki z kalendarza. Dzień dobry panu, panie redaktorze. Dzień dobry panu, bardzo się cieszę. Cieszę się, że odnajduję pana całego i zdrowego po nartowym szaleństwie narciarskim. Też się cieszę, że w takim stanie się odnajduję. Czy pan mnie widzi? Jednym okiem pana widzę. Czy pan mnie słyszy? Jednym uchem. Na nartach się panu, tak? Tak mi się, proszę pana, zrobiło, że mniej słyszę. To ale proszę. To przyjemny stan jest. Może proszę i bardzo, dzisiaj jest 23 dzień lutego, proszę pana, i mamy tłusty czwartek. Jędrzej Kitowicz, opisując obyczaje zapanowania Augusta III, przypominał, że staroświeckim pączkiem trafiwszy w oko mógłby go podsinić, a dziś pączek jest tak pulchny, tak lekki, że ścisnąwszy go w ręku znowu się rozgina i pęcznieje do swojej objętości, a wiatr zdmuchnąłby go z półmiska. Więc uwaga na wiatry mogące pozbawić nas pączka i ważne też, aby ostrożnie ciskać staroświeckimi pączkami, zwłaszcza w osoby lubiane. Warto się zastanowić nad zastosowaniem staroświeckiego pączka do obrony wobec pewnych braków w naszym uzbrojeniu. Statystycznie Polak pożera 2,5 pączka.